Vítajte pri našej dnešnej diskusii. Máme tu pred sebou podklady o jednom veľmi zaujímavom mieste v Lisabone. Áno, pozrieme sa na aukčný dom Palacio do Correio Velho. Ten názov znie dosť honosne však. Veru. A sídli v paláci Marim Olho, dokonca má označenie Ložakom História, teda obchod s históriou. Presne, a to je v Lisabone dôležité označenie. Našou úlohou dnes bude preskúmať, čo toto miesto robí takým výnimočným. Pozrieme sa na jeho príbeh, ako funguje, proste čo sme sa dozvedeli z tých materiálov. Je to taký malý prieskum jedného z klenotov lisabonskej kultúry, dalo by sa povedať. A ten širší kontext je tiež dôležitý, nie? Tieto historické obchody pre mesto ako Lisabon. Určite. Vieš, miesta ako Palacio do Correio Velho, to nie sú len nejaké obyčajné obchody. Sú to nositelia príbehov, sú súčasťou identity mesta. A tá iniciatíva Ložaskom História im v tom pomáha, predpokladám. Chráni ich? Presne tak. Je to snaha mesta udržať si tú jedinečnú atmosféru, ochrániť tieto podniky pred uniformitou a globalizáciou. A navyše svet aukcií, to je kapitola sama o sebe. Tam asi platia iné pravidlá. To áno, byť rešpektovaným aukcijným domom si vyžaduje nielen obchodný duch, ale hlavne hlboké znalosti a dôveru. A oni tú reputáciu zjavne majú. Tak sa na to pozrieme bližšie. Ako vlastne začali? Založenie v roku 1989. To nie je až tak dávno, keď si to porovnáme s nejakými londýnskymi domami, že? Relatívne nie, ale ten štart bol naozaj impozantný. Hneď ich prvá aukcia bola knižnica kráľa Karola I. a Manuela II. Počkaj, hneď prvá? To je neuveriteľné. Ako sa im podarilo získať niečo také hneď na začiatku? No, to je presne tá otázka. Musela to byť kombinácia viacerých vecí. Určite vynikajúce kontakty zakladateľov, možno už mali nejakú povesť odborníkov predtým a asi aj odvaha. Odvaha. V akom smysle? Predstav si tú dobu. Portugalsko po rokoch režimu hľadalo si novú identitu. A zrazu nový aukčný dom draží pozostatky monarchie. Nebolo to len o knihách a peňazoch. Aha, chápem. Bol to aj taký symbolický akt. Akože, história patrí nám všetkým, teraz v demokracii. Tak nejako. Bol to signál, že sa vyrovnávajú s vlastnou minulosťou, že ju vedia zhodnotiť. A ten úspech aukcie im okamžite dal punc serióznosti, odbornosti, to, čo by inak budovali roky. Čiže to nebola len komerčná záležitosť, ale mala aj kultúrny, možno až politický rozmer. Ako národ narába s dedičstvom. Presne. Významné aukcie často takýto presah majú. Ukazujú, čo si spoločnosť cení, ako interpretuje minulosť. A úspech tej dražby ukázal, že Palacio do Correio Velho je nielen obchodník, ale aj zodpovedný správca dedičstva. To bola obrovská devíza hneď od štartu. A táto reputácia im potom pomohla ďalej však. Neskôr sa stali oficiálnym zástupcom Sotheby's, to je už globálne meno. Áno, a to je ďalší fascinujúci bod, to partnerstvo so Sotheby's. Čo to pre nich konkrétne znamenalo? Okrem prestíže, samozrejme. No vieš, ono to bolo obojstranné. Pre Palacio do Correio Velho to znamenalo napojenie na globálnu sieť, prístup k medzinárodným klientom, k know-how. Museli sa prispôsobiť medzinárodným štandardom. Čiže ich to posunulo na vyššiu úroveň, čo sa týka procesov, marketingu? Určite. Zvýšilo to ich dôveryhodnosť. A pre portugalských zberateľov to otvorilo dvere na svetový trh cez lokálneho partnera. A pre Sotheby's? Čo získali oni? No, získali spoľahlivého zástupcu na špecifickom portugalskom trhu. Niekoho, kto pozná miestne pomery, jazyk, kultúru. Palacio do Correio Velho im vlastne poskytlo prístup k lokálnym zbierkám a klientom, ku ktorým by sa z Londýna dostávali len ťažko. Znie to ako výhodné spojenie pre obe strany. Také strategické partnerstvo. Presne. Samozrejme, byť zástupcom giganta ako Sotheby's asi znamenalo aj dodržiavať ich pravidlá, možno menej flexibility. Mohol tam byť tlak na výsledky alebo zameranie na určité typy umenia, ktoré zaujímali medzinárodný trh. To je možné. Možno na úkor nejakých lokálnych špecialít. Ale celkovo tie výhody, prístup na trh, expertíza, posilnenie značky, tie pravdepodobne prevážili. Potvrdilo to ich líderskú pozíciu v Portugalsku. Takže mali tradíciu, prestíž, medzinárodné spojenie. Ale svet sa menil, prišiel internet. Ako sa s tým vysporiadal takýto, povedzme, tradičný dom? Veď tá atmosféra fyzickej aukcie, to napätie v sále. A práve tu ukázali, že nie sú len tradiční. V roku 2014 urobili dosť odvážny krok, spustili online aukcie a začali naživo streamovať tie fyzické. V 2014 to bolo relatívne skoro, nie? Aspoň pre aukčné domy mimo úplných centier ako Londýn alebo New York. Presne. Nebolo to vtedy úplne bežné. Ukázalo to ich schopnosť adaptácie. Pochopili, že internet nie je len marketingový kanál, ale zásadná zmena. A čo im to prinieslo? Len širší dosah. Alebo aj niečo viac? Ten dosah bol samozrejme obrovský. Zrazu mohol prihadzovať niekto z Tokia alebo São Paula rovnako ako človek v Lisabone. To mohlo zvýšiť konkurenciu a ceny. Jasné. Ale malo to aj iné rozmery. Taká demokratizácia prístupu. Možno niekto, kto by sa hanbil vojsť do paláca na aukciu, sa cítil lepšie online. Otvorilo to trh mladším, digitálne zdatným zberateľom. A pre nich ako firmu? No, museli investovať do technológií, online marketingu, logistiky pre globálny predaj. Bola to fakt zásadná transformácia ich modelu, ale úspešne prepojili tradíciu s budúcnosťou. Predstavujem si, že za každou tou aukciou, či už online alebo naživo, je neskutočne veľa práce. Tie podklady spomínajú tým znalcov a expertov. Ako to vlastne funguje? Donesiem tam starý stôl a čo potom? Je to naozaj zložitý proces. Začína sa posúdením, či ten predmet vôbec má potenciál pre aukciu. Ak áno, nastupuje tým špecialistov. Špecialistov na čo všetko? Na rôzne oblasti. Historici umenia pre obrazy, gemológovia pre šperky, numizmatici, experti na nábytok, keramiku, knihy. Každý predmet ide pod drobnohľad. A čo skúmajú? Pravosť? Áno, pravosť je kľúčová. Porovnávajú s inými dielami, analyzujú materiály, signatúry, značky, potom datovanie a proveniencia, teda história vlastníctva, tá môže veľmi ovplyvniť hodnotu. To znie ako detektívka. Často aj je. Hľadanie v archívoch, starých katalógoch, konzultácie s ďalšími odborníkmi. A keď toto všetko majú, stanovia cenu a pripravia katalóg. Áno. Na základe zistení stavu, pravosti, proveniencie, vzácnosti a trendov na trhu stanovia odhadovanú cenu. Potom ide katalogizácia. A tie aukčné katalógy to nie je len zoznam. V akom zmysle? Každý významnejší kus dostane detailný popis. Vysvetlenie historického, umeleckého kontextu. Prečo je dôležitý, aký má prídeh a samozrejme kvalitné fotky. Tá kontextualizácia je kľúčová. Bez nej je to len starý predmet, s ňou ožíva. Tie katalógy sú teda skoro ako malé vedecké práce a slúžia aj ako archív, spomínali sme. Ale nie je to trochu pre úzky okruh ľudí, kto si kupuje tie drahé tlačené katalógy? To je dobrá otázka. Tradične to tak bolo. Tie tlačené boli pre zberateľov, obchodníkov, akademikov. Ale aj tu pomohla digitalizácia. Ako? Mnohé domy, a myslím, že aj Palácio do Correio Velho, dnes zverejňujú katalógy online. Často zadarmo, alebo lacnejšie. Tým pádom sú tie informácie dostupnejšie pre študentov, výskumníkov, aj pre zvedavú verejnosť. A tie výsledky aukcií sú tiež online? Áno, a to umožňuje transparentnejšie sledovať hodnotu a trendy. Takže aj keď nejaká exkluzivita ostáva, celkovo je trend k väčšej otvorenosti. Tie katalógy, či už tlačené alebo digitálne, sú fakt neoceniteľný zdroj. To je zaujímavý vývoj. A zdá sa, že oni idú ešte ďalej v tom prepájaní s vzdelávaním. Podklady hovoria o partnerstve s Fakultou sociálnych a humanitných vied na Univerzite Nova v Lisabone. Majú spolu postgraduálne štúdium Trh s umením a zberateľstvo. Áno, a to je skvelý príklad, ako môže komerčný subjekt prispieť k rozvoju odbornosti. To nie je len nejaký sponzoring. Ako to teda vyzerá v praxi? Chodia tam ich experti učiť? Presne. Experti z aukčného domu sa aktívne zapájajú do výučby, študenti tak nedostanú len teóriu z univerzity, ale aj praktický vhľad priamo od ľudí z praxe. Učia sa o oceňovaní, overovaní pravosti, logistike, marketingu, etike. Aké zručnosti si z toho študenti odnesú? A čo z toho má ten aukčný dom? Študenti získajú prax a kontakty. Vidia teóriu v akcii. Možno pomáhajú s výskumom pre katalógy, stážujú tam, učia sa rozpoznávať štýly, falšifikáty, rozumejú trhu. Pre aukčný dom je to tiež výhodné. Ako? Budujú si imidž inštitúcie, ktorá investuje do vzdelania. Získavajú prístup k talentom, budúcim zamestnancom a kontakt s akademickým svetom ich môže obohatiť o nové pohľady, kritickú reflexiu. Je to proste symbióza, ktorá pomáha profesionalizovať celý sektor v Portugalsku. Keď sme pri praktických veciach, sídlo je teda Palácio Marim Oliao na Calçada do Combro 38 v Lisabone. Zameranie. Starožitník a aukčný dom. A otvorené majú cez týždeň ako taký bežný obchod? Áno. Od pondelka do piatku 9.30, 18.00. To naznačuje, že tam asi možno prísť aj mimo aukcií. Na konzultáciu, pozrieť si vystavené veci pred aukciou, alebo možno niečo kúpiť priamo v starožitníctve. A stále platí ten štatút Loyalskomi História? Presne, a to nie je len nálepka. Je to oficiálne uznanie ich prínosu pre mesto. Asi to prináša aj nejaké výhody, možno marketingovú podporu od mesta, alebo pomoc pri ochrane priestorov. Je to súčasť tej snahy Lisabonu udržať si autenticitu. Zdroj spomína aj iné podniky v okolí. Centro Antiquario do Alecrin, knihokupectvo a antikvariát a Solar starožitnosti. Takže Palácio do Korejového nie je samo. Je súčasťou nejakej siete, štvrte. Áno, to je typické pre európske mestá. Podobné obchody sa často sústreďujú v určitých štvrťach. Vytvárajú tak špecifickú atmosféru, lákajú návštevníkov. Tieto štvrte starožitnosti sú dôležité. A iniciatívy ako Loyalskom História chránia nielen jednotlivé obchody, ale aj celý ten ekosystém. Presne, pomáhajú zachovať tradičné remeslá, znalosti, služby, ktoré by inak mohli zaniknúť. Má to obrovskú hodnotu pre kultúrny turizmus aj pre kvalitu života miestnych. Takže keď si to zhrneme, čo to teda všetko znamená? Palácio do Korejového nie je len miesto, kde sa kupujú a predávajú staré veci. Je to oveľa viac. Určite. Je to aktér, ktorý formoval a stále formuje portugalský trh s umením už od tej prvej kráľovskej aukcie. Je strážcom príbehov ukrytých v predmetoch. Inovátorom, ktorý spojil tradíciu s digitálnym svetom. A partnerom vo vzdelávaní. Presne tak. Ich prínos je naozaj na viacerých úrovniach. Komerčný, kultúrny, historický aj vzdelávací. Je to fascinujúce, ako môže jeden podnik stáť na priesečníku obchodu, histórie a kultúry. A ukazuje to hodnotu odbornosti. Bez tých znalcov by to boli len nemé artefakty. Oni im dávajú hlas. A zároveň je to model úspešnej adaptácie. Udržali si prestíž a zároveň využili digitálny svet. Áno. Je to inšpirácia, ako možno dedičstvo nielen chrániť, ale aktívne ho zhodnočovať, skúmať a sprístupňovať. A možno na záver taká myšlienka. My teraz hodnotíme a dražíme veci z minulosti. Ale čo z našich dnešných bežných vecí, čo z našej každodennej spotreby, technológií, popkultúry, čo z toho sa o 100-200 rokov stane cenným zberateľským kúskom? Zaujímavá otázka. Aké predmety z 21. storočia budú raz dražiť na miestach ako toto palácio? A aké príbehy budú rozprávať o nás? O našich hodnotách, životoch? Čo z toho, čo dnes berieme ako samozrejmosť, sa stane vzácnym svedectvom doby?